Ne oldu abla? Bilmem. Kalkma sen. Geldim, geldim. Hayırdır inşallah. Kim bu münasebesiz bu saatte? Fikret, sen dur kızım, ben bakarım. Uyuyoruz efendim. Bu saatte kapı çalınır mı böyle? Allah Allah. Uyanın diye çalıyoruz biz de. Oğlum. Şevki. Oğlum. Babacığım. Şevki. Hoş geldin. Şevki. Hoş geldin. Oğlum.